nézlek csendben, látom minden rendben. Elrontottam, megbántam. Az arcod olyan, mint rég, a szemedben már másik. Elrontottam, megbántam. Nehezen jönnek a szavak a számra. Itt voltál, oly közel. Nem vettelek észre téged, már csak a múlt miatt le. Nem is tudod, hogy ki vagyok. Amit láttál egy részlet, csak jó volt beszélni veled. Ez a dal te vagy nekem, rólad szól az énekem. Elrontottam, megbántam. Ha hallod az énekem, érts meg, későn érkezem. Elrontottam, megbántam. Azt hittem, hogy majd mindig így lesz, hogy szeretsz, hogy vársz, és értem küzdesz. Mekkora butaság volt elhinni, hogyha féltékennyé tudlak tenni, akkor még jobban fogsz szeretni. Erre itt van most ez a cetli. Mert te azt hitted, nem érzek semmit, hogy velem nem kéne törődnöd ennyit. Rohadt büszkeség, rohadt taktikázás, ez a pózolás csak egy játok. Mert te most is azt hiszed, hogy játszok, csak játszok. Mekkora kamu, hogy az izgalmat tarthatod fenn, ha játszod a megközelíthetetlent. És én túl sokáig húztam, elkéstem, elrontottam. Ez a dal te vagy nekem, rólad szól az énekem. Elrontottam, megbántam. Ha hallod az énekem, érts meg, későn érkezem. Elrontottam, megbántam. Ez a dal te vagy nekem, rólad szól az énekem. Elrontottam, megbántam. Ha hallod az énekem, érts meg, későn érkezem. Elrontottam.